ความทุกข์ถ้ามีแต่ละคนอยู่กันคนละหนละแห่งต้องมาเป็นเครื่องสะดุดใจอายมากนักแต่ถ้ารวมมันเข้ารวมมันเข้ากลายเป็นสังคมแห่งทุกข์กลายเป็นครัวเรือนแห่งกองทุกข์กลายเป็นบ้านแห่งกองทุกข์เมืองแห่งกองทุกข์เป็นเมืองเต็มไปด้วยกองทุกข์อย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกข์โลกเป็นกองทุกข์เป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกลางแห่งความทุกข์คือเมื่อรวมมันเข้ามันออกเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดุดภายในจิตใจถ้าโดยลำพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทุกข์ไม่ค่อยมองเห็นกันแล้วก็จะยินเสียงร้องครวญครางอะไรมากนะมันก็เป็นอีกอย่างเรากล้าเข้าไปสู่โรงพยาบาลกับเราอยู่ตามปกติก็เป็นอีกอย่างถ้าเห็นคนไข้อยู่ในที่ต่างๆเรากล้าเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันผิดกันไม่น้อยคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลส่วนมากมีแต่คนทุกข์ทุกข์ทางร่างกายทุกข์ทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้เกี่ยวข้องกับทุกข์ทางจิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากเขาเป็นคนทุกข์ทางด้านจิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกข์ห้องคนจนกรอบจนมุมผู้ไปเยี่ยมเยี่ยมคนจนกรอบจนมุมตนเองก็เลยกลายเป็นคนจนกรอบผัดเท้าทางด้านจิตใจไปด้วยและนอกจากนั้นก็ยังห้องหนึ่งของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เก็บศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยถ่ายเดียวทนไม่ไหวมันสุดกำลังของหมอของยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆนั่นแต่ละห้องละห้องมันเป็นห้องของคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอบแทรกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลำดับแน่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟเราเท่านั้นเราก็พอพรงนิสังทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดไม่ทราบว่าเขากำลังมาถึงหนุ่มเมื่อไหร่แต่เราถือว่าเป็นอาหารที่ไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามคือว่าสัตว์แล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นเราถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยได้คิดและไม่ได้คิดว่าสถานที่นั้นเป็นป่าช้ามันมีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปแง่ใดผลมันก็ตามตามกันไปเกิดความขยะแขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหาญเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแง่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีความประมาทในวันนี้ที่ไปแจกสิ่งของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นหลั่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความจะสมหวังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสิ่งของก็โหหน้าทุเรศหน้าสงเวชหน้าสงสารมันน่าสงสารมากทีเดียวไม่ทราบออกมาจากทิศไหนแดนใดทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่รับความทุกข์ความลำบากมันมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในจิตใจทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาแล้วได้ไปก็เกิดความ ดีอกดีใจเพราะสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เช่นคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความอุ่นก็รู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกำลังหมดวันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ให้รับความสุขความเบาใจเย็นใจความปีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของไม่ใช่น้อยๆแจกมากมายก่ายกองคนที่มานั้นก็รู้สึกว่าสมหวังด้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่แหละการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนาบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคืออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รับผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจดังลายจนถึงกำนันตาล่วงแล้วที่มองเห็นแล้วนี่แหละอำนาจแห่งการสงเคราะห์กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสำคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้จะมีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ผ้าห่มมาห่มมานี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของผู้มาให้เพราะคนเรามีความลึกซึ้งนะบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รับก็มีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรับนะเรื่องของทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนถามว่างดการให้ทานนี้เสียการเสียสละเพื่อการกันนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทำต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์ก็ให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กินด้วยกันเช่นมดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมดง่ามมดลิ้นอะไรเขาขนไปไว้ในรูแล้วเขาก็กินด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเสียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยฐานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าความเสียสละต่อกันทางพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีเพื่อโพธิสมภารก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำดับจนกระฉ่อนกิตติศักดิ์กิตติคุณของพระองค์นี้เวลามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทำมาให้ทานแม้เทวดาก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องนี้ไม่ต้องต้องขอจากใครใครใครก็มีความเชื่อความเมตตาอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาที่นี่ที่ชุมนุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในสถานที่ใดมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนทำบุญให้ทานเกลื่อนไปหมดด้วยวัตถุทายทานเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบก็รับสั่งคัดค้านทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอำนาจแห่งทานของเราที่ได้ทำมาโดยลำดับต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดชด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัย ผลงานความดีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นมีการให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มากมายสำหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่อยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำสั่งสอนหรืออบรมให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมูลขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละนอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั้นไม่โอดาขาดแคลนเพราะหน้าแห่งทานที่ตนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นเครื่องสนับสนุนนายกตัวอย่างเช่นพระสุโยรีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดนี้แต่คนถวายวัดเทกุปัจจัยเทียทานเต็มไปหมดตามถนนทั้งทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองค์ที่หนึ่งในเรื่องอัตเยกรามากก็คือพระโมกขันธ์ก็คือพระศิวลีเมื่ออดีตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนมีแต่การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อั้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆแต่อดจะอยากจะขาดจะแคลนนี้จนมั่งมีที่สุดขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานมันเป็นนิสัยมาโดยเองเพราะฉะนั้นเวลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัตถิยกลาภไม่มีองค์ใดอําใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นนี่จะเป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันจึงมีเอกลักษณ์คือความเลิศต่างกันไม่ค่อยจะซ้ำกันเนื่องจากจริตนิสัยที่มีความหนักแน่นในแง่ต่างๆแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอัตถิเลขลาภก็เยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันจึงเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านถึงความพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่ด้อยก็คือไม่มีคนถวายจะจุดประจัยเทวทานมากสมความเป็นพระอรหันต์ของท่านก็มีนี่เพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝังแนบอยู่ภายในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยชินภายในจิตใจไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทำไปเองนั่นทำเดียวมันเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นนิสัยแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์ในเบื้องต้นอยู่กองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละรายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปก็ไม่สู้เท่าไหร่ถ้ามารวมกันจำนวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสลดสังเวชมากขึ้นมันท่านกลายเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งกองทุกข์ไปด้วยการเสียสิ้นแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทำไมมีแต่กองทุกข์นี่เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้ขันนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นถ้าผู้จะทำให้ตัวให้พ้นไปเสียจากกองทุกข์ไม่มีความเยื่อใยในอันใดเลยเราเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพียรจังอะไรๆก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพียรก็มากความอุตสาห์พยายามความอดความทนก็มากไปตามๆกันเพราะความอยากพ้นสติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับถ้าเป็นความนอนใจนะมันไม่เป็นอย่างนั้น พอมีความสุขบ้างเล็กน้อยก็นอนใจไปเสียเช่นเดียวกับคนไม่มีความฉลาดหาเงินมาได้บาทสองบาทก็พยายามเก็บหอมรอมริบก็ไม่ซื้ออะไรให้เพลินไปจำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่สนใจขอให้ได้ซื้อจนกลายเป็นนิสัยของการซื้อการจ่ายโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงความจำเป็นเวลาจนกรอบจนมุมมาก็หาทางไปไม่ได้เหมือนกันมีคนคิดเห็นเฉพาะสดสดร้อนๆไม่คิดคาดการไกลคือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ผู้ที่ใช้สติปัญญาก็ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจำเป็นจ่ายกับสิ่งใดก็เห็นความจำเป็นในสิ่งนั้นได้เป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆทั้งสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจำเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้ตัวนี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกที่เรื่องการพยายามสั่งสมทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปในธาตุในขันธ์ไม่อุดาขาดแคลนบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้จากบุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งชิงหรือจบชิงยุ่งราวไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องใคร่ควรต้องพิจารณาและสั่งสมหรือบุษาบำเพ็ญทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอกันผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับวัตถุมีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สร้างไว้แล้วด้วยเวลาพัดพลาดจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญตนแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปที่ชั่วนะอะไรคำว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั่นนั่นแหละที่ไม่พึงปรารถนานี้อะไรเป็นสาเหตุให้ไปเกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้อย่างนี้เราก็พยายามบำเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเราไม่ให้มีความประมาทวันคืนปีเดือนเอาล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอความสำคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสำคัญแล้วรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความแข็งแกร่งปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายเราก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเต็มความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ส่วนนี้คือว่าเป็นผู้ถากถางทางทั้งปัจจุบันและอนาคตให้ตนไม่สร้างขวากสร้างหนามไม่ปักเสียบตนเองอันนี้ก็มีความรื่นเริงจิตนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงเปรตนันทติและโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นั้นจะพึงได้รับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอำนาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้วที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นปัญหาของดีขั้นได้ของดีแล้วก็มาแจกสารโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบไม่สิ้นยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจริงท่านสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจิตความจริงหรือหลักความจริงเราถ้าจะพูดกันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดถ้าไม่เชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใคร ความโง่มันก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้ไงนั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาบอปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออกให้จิตใจของเรามีความสว่างสวัยเชื่อพระพุทธเจ้าผู้มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธังแก้นังกระฉามให้ถึงใจฝากเป็นฝากตายกับท่านธรรมังสนังกระฉามนี้เป็นธรรมประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมอันเกษมเนี่ยสังฆังสนังกระฉามนี้ท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปเดินหลับท่านอันนี้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านเราก็ตามรอยของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจกิเลสก็กลัวไม่ใช่ว่ากิเลสจะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาถ้ามันหมดกิเลสแล้วเป็นแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีแต่ความเสมอภาคมีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่ดีงามอยู่นั้นตลอดไปนี่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นพยายามอีกหนึ่งขวนขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกอยู่เหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปในหลักธรรมชาติของมันทีเล็กน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเมื่อหมดไปหมดไปมันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดเอาเสียจริงๆจนไม่มีอะไรเหลือนะเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วเขาจะเรียกเพราะอะไรเขาเรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอยากมันตายจากคุณงามความดีมันจะเกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสำคัญก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบำรุงพยายามรื้อฟื้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในจิตนี่แหละท่านว่าสมบัติอันประเสริฐคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพออาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแหละเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาเวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความดีที่จะเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจที่จะตั้งหลักตั้งฐานในภพชาติต่อไปหากกิเลสยังไม่สิ้นเมื่อกิเลสได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาคเพียรอันถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นมหาสมบัติตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุกับบรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเกิดแล้วตายแล้วเกิดจนตัวเองก็นับไม่จบไม่สิ้นไม่สาวจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแหละรอยวัวในคอกมันเป็นยังไงมันวกมันเวียนมันสับมันสนวุ่นไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปไหนมีแต่รอยวัวมันเต็มเนื้อข้อเพราะมันหยาบย่ำไปมาจนแหลกไปหมดไอ้สากรอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข้าเพราะมันอยู่ในข้อนี่แหละความเกิดความตายมันซ้ำๆซากๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องความทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสาเหตุของความเกิดความตายได้แล้วความซ้ำๆซากๆนั้นก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายของทุกสิ่งหากว่าเราเนี่ยจะเกิดในใดสถานที่ใดอยู่กรรมเรื่องคนมีกิเลสก็ให้มีธรรมให้มีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยจะไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในภพชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่แหละเป็นสมบัติอันสำคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสำคัญ ที่จะเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่อนแรมีแต่เรื่องตัดตอนตัวเองโดยลำดับผลประโยชน์ที่จะพึงจะได้ไม่มีท่านจึงสอนให้ละเพราะความอ่อนแรความขี้เกียจความมักง่ายมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียวธรรมพุทธเจ้าให้บทใดบาทใดก็ดีนี้แต่สอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามผมพยายามทำไปดูแล้วนั่นแหละทางของการท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่าร้อนนักหนาวนักขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ว่านั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเห็นว่าหาเรื่องนั้นถ้าจะไปทางที่ดีจะทำของดีจะทำความดีมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นกรอบเป็นหนามกั้นทางตนเองไว้หมดหาทางไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามนั่นแหละเนี่ยตอนจะนอนจมหนามไม่คิดเลยแต่ความสบายและความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำนึงนักปราชญ์ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่านบอกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันเนี่ยสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดีจะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้พยายามแก้นะแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็ไม่มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระจิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระอย่างเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายถ้ามีใครมากดขี่บังคับเราจิตใจที่มีอิสระก็ยิ่งท้าทายสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นหน่อยใครจะต้องการเป็นทาสของใครแต่เวลาเป็นธาตุของกิเลสเราไม่ค่อยจะคำนึงจึงต้องติดอยู่ในห่วงของกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นจึงเห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกแล้วต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองมาต่อสู้มาหยุดไม่ถอนกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวไปได้เพราะอำนาจของการต่อสู้การต้านทานการทำลายใจก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาใจเป็นอิสระแล้วมันอยู่ไหนก็สบายทั้งนั้นไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจศาสนาธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโอ้มาโดยลำดับลำดับถ้าว่ากว้างก็กว้างทำถ้าว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทำดีทำชั่วผลดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมดอันนี้ว่ามโนปุพังคมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นสำคัญอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้ให้จิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ปิดกันร่างกายมืดตื้อตามธาตุอยากของมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้งตามธาตุแห่งธรรมเนี่ยจิตกลายเป็นธรรมธาตุภายในใจจึงเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวยภายในตัวแก้ที่ถอดถอนมนทินนิทะล้างมนทินหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดครอบไปหมดโลกธาตุคำนึงว่าใกล้ไกลเป็นไปหรือใกล้เป็นไปพอดีตลอดเวลาด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วนิ่มจนหาที่พูดไม่ได้ อ่อนจนหาที่คุมไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันท่านเรียกว่าอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่ยหมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่มันพยายามปลดเปลื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งสุดความสามารถผู้นั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจภายอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความรู้สึกแห่งใจขอให้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจริญละพอดีติดกันเท่านี้